Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve in kene bihi cerhun, eğer bir yara var ise yetedarraru bi guslihi, yıkanmasıyla zarar veren, ev mesahi bil ma'i yahut da suyla. Yetedarraru zarar gören, veren değil de gören. Tadarrara değil mi? Zarar gören bir yara var ise mihusihi yıkanmasıyla o meshahi bil ma'i yahut da suyla meshetmesiyle zarar gören bir yara var ise teemmümü lehu, ona teemmüm gerekir. Ve gaselel baki, ve geri kalanını yıkaması gerekir. Li kavlihi teala, Allah-u Teala'nın şu sünnetinden dolayı ve la taktulû, öldürmeyiniz enfusekum, nefislerinizi öldürmeyiniz. Ve in kâne curhuhu, eğer yarası la yetedarraru bil meshi, meshetmeyle zarar görmüyor ise mesahad dimâde, sargı bezini mesheder. Ellezî, o sargı bezi ki fevkahu, o yaranın üzerindedir. Bilmâ'i, suyla mesheder. O yaranın üzerinde olan sargı bezini suyla mesheder. Ve kefâhu el-meshu anit teemmümi. Teemmümden meshetmesi ona yeterlidir. Bunun tafsilatını da anlat o zaman bize. Bunu anlatmıştık. Cebireler üzerinden meshetme babında bir adamın vücudunda yara varsa veya kısmi yara varsa veyahut da tamamen sargı bezi varsa adam ne yapar diye anlatmıştık. Kim anlatacak? Demiştik işte iki kısma ayırmıştık sargıyı. Hı. Ya bir kişinin tam bedeni sargılıdır ya da vücudunun büyük bir bölümü sargılıdır ya da küçük bir kısmı sargılıdır. Üçe ayırmıştık daha doğrusu. Tamam. Vücudunun tamamı şey olanlar sadece mes yaparlar demiştik. Tamam. Üzerlerine mes yaparlar. Belli bir kısmı olanlar ise yine aynı şekilde mes yaparlar demiştik. Hmm. Küçük bir kısmı olanlar ise abdest alırken veya gusül alırken o kısma geldiklerinde onun üzerine mes yaparlar demiştik. Evet. Başka? Daha tafsilat? Bu cumhur olan görüş abi. İbn Hazm ise bunun hükmü yoktur yani. Bu hükmü düşmüştür. Demiş. Hı. Başka? Şimdi biz normalde racih olan görüşü söylemiştik. Hatırlıyor musunuz bu? Bir de tafsilatını anlatmıştık. Demiştik ki bir adamın bir defa kolu neyin üzerinden gidiyordu? Yani menşeul hilafı zikretmedik. Ondan konu anlaşılmadı. Konu Ebu Davud'daki meşhur Cabir hadisidir demiştik. Öyle mi? Önce o yani asıl mesele orası. Demiştik ki normalde bir adamın bütün vücudu veya vücudunun çoğu eğer sargılıysa bu adamın zaten gusül alması veyahut da abdest alması mümkün olmadığından dolayı yani zarar göreceğinden dolayı bu adam başlangıç olarak ne yapar? Başlangıç olarak bu adam teyemmüm alır. Öyle mi? Çünkü bu adamın şeyi yok yani imkanı söz konusu değil. Veyahut da imkan olacak bir şey varsa da hani işte onun altındaysa artık hani vücudunun bir kısmı diyelim sargılı bir kısmı değil demiştik. Hadisi kabul edenler hadis gibi söylüyorlar. Demiştik. Hadisi kabul edenler hadis gibi söylüyorlar. Hadisi kabul etmeyip hadise zayıftır diyenler ise adam işte elinden geleni yapacak. Elinden geleni yaptıktan sonra kalan yerleri meshedecek ediyor demiştik. Hatırladınız mı şimdi? Ama konunun yani hilafın menşei neresiydi? Hadisti. Hadiste kaç tane görüş vardı? 3 tane görüş vardı. A. Hadis zayıftır. Öyle mi? B. Hadis sahihtir. C. Hadis son kısmı hariç hasendir. Yani en son kısmı o işte önce teyemmüm alacak, sonra üzerini saracak, sonra abdest alacak, sonra meshedecek falan. O kısım hariç hadis nedir? Hadis hasendir diye. Yani o zaman biz bunu söyledikten sonra demiştik racih olan nedir? Tümü. Yani bu son sizin söylediğiniz racih olan görüş. Yani tümü inşallah Allahu alem. Sargılı olan bir adam teyemmüm alır. Kısmi ise eğer bakarız çoğunluk bu taraftaysa yine teyemmüm alır zarar göreceğinden dolayı. Ama normal yarı yarı veyahut da daha azsa yıkayabildiklerini yıkar, yıkayamadıklarının üzerine de ne yapar? Mesheder demiştik. Benim sorduğum ise tafsilat. Yani racih olan görüş değil de tafsilatı sordum. Tafsilatın temeli neye dayalı? Tafsilatın temeli hadise dayalı. Kim mesela hadisle fetva vermişti? Aynen hadisin metninde geçtiği gibi yapacak. Cabir'in hadisinde İmam Şafii. Öyle mi? Aynen Cabir'in hadisinde geçtiği gibi amel edecek demiştik. Evet. Ve yecûzü teemmümü, teemmüm caiz oluyor. bime ale vecil ardi, yeryüzünde olanların üzerine, min turabin, topraktan, ve sebhatin, tozlu toprak. Tozlu topraktan, ve ramlin, kumdan, ve gayri, ve bunun dışındaki yeryüzünün üzerinde olan şeylerden tevhim etmek caiz oluyor. Hâdâ huve sahihu min kavleyil ulemâi, alimlerin iki sözü arasında sahih olan budur. Li kavlihi teâlâ, Allah-u Teala'nın şu sözünden dolayı, feteyemmemû, teyemmüm edin, sa'iden tayyiben, tertemiz toprakla teyemmüm edin. Ve kâne sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabuhu ve sahabesi, اِذَا اَدْرَكَتْهُمُ السَّلَاتُ اِذَا اَدْرَكَتْهُمُ السَّلَاتُ onlara namaz ulaştığı zaman teyemmemû, teyemmüm edirlerdi. Bil'ardi, yeryüzüyle, elleti, o yeryüzü ki yusallûne aleyhe, üzerine namaz kıldıkları, turaben ev gayrihi, üzerine namaz kıldığı toprağın o zaman turaben ev gayrehu, değil mi? وَلَمْ يَكُونُوا olmuyorlar idi. يَحْمِلُونَ مَعْهُمُ الْتُرَابَ kendilerine beraber toprak taşımıyorlar idi. Evet. Şimdi ne ile teyemmüm yapılır sorusuna, yani hani mesela diyelim ki ne ile abdest alınır sorusunun cevabı belli, su ile. Öyle mi? Peki ne ile teyemmüm alınır sorusunun cevabı ne? Normalde iki tane görüş var. Teyemmümün ne ile olacağına dair iki tane görüş var. Bunlardan bir tanesi, yani birinci görüş, teyemmüm sadece üzerinde toprak olan yeryüzüyle yapılabilir. Yani veyahut da toz, hani toprağın kendisine yapışmış olduğu başka şeyler de olsa, ama o toprak olacak yani, illaki o toz özellikle olması gerekir. Bu görüşün sahipleri neye dayanmışlar? Şuna dayanmışlar. Demişler ki Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ki فَمْسَحُوا بِوْجُوهِكُمْ وَاَيْد۪يكُمْ مِنْهُ, yani teyemmümü anlattıktan sonra ondan ellerinizi ve yüzlerinizi meshediniz demiş. Ondan olabilmesi için hani bir şeylerin taalluk etmesi lazım. Bu da ya topraklı yer olacak demişler, ya kum olacak veyahut da herhangi bir cisim de olabilir ama toprak onun üzerinde olacak veya toprağın tozu onun üzerinde olacak ki hani elimize şey olsun, elimize ondan bir şeyler yapışabilsin demişler. Lakin normalde racih olan görüşe göre yeryüzü ve yeryüzüne muttasıl olan her şeyle beraber ne yapılabilir? Abdest, teyemmüm alınabilir. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ki فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا, temiz olan neyle? Temiz olan toprakla şey yapınız, teyemmüm alınız. Sa'id ne demek? Sa'id'in normalde lügattaki manası yerin üstünde, yerden üstte kalan her şey. Yani yer tabakasının üstünde kalan her şey, üst tarafı, onun üstü yüksek, alçak, düz fark etmez. Bunlara hepsine ne denir? Sa'id denir. Ve yeryüzünün, toprağının cinsi önemli değil. Çünkü Allah Azze ve Celle mesela Kehf suresinde Sa'id kelimesini Sa'iden zalaka, Sa'iden curuza diye kullanıyor mesela. Birincisi ne? Sa'iden zalaka. Ne demek? Yani kurak olan toprak demek. Öyle değil mi? Sa'iden zalaka, yani kurak, hiçbir şey olmayan toprak demek. Sa'iden şeydir. Estağfurullah. Sa'iden curuza demek şey olan, nedir ismi? Verimsiz, yani kurak, çorak olan toprak demek. Sa'iden zalaka demek ne demek? Kay'an olan şey demek. Yani hiçbir şey almayan, ne su alan, ne bitki veren, ne hiçbir faydası olmayan toprak demek. Sen sa'id kelimesini şeyle de kullanmış Allah Azze ve Celle. Hani kurak toprak içinde kullanmış, hiçbir faydası olmayan kay'an olan yer içinde, kaygan olan veyahut da yani böyle hiçbir şey olmayan kaygan toprak içinde kullanmış. Yani bu da gösterir ki sa'id kelimesi bazılarının anladığı gibi illa tozlu toprak veyahut da hani böyle üzerinde kum olan toprak falan değil, kupkuru yere bile, yani hiçbir şey olmayan kupkuru yere bile sa'id denilebiliyormuş. Anlaşıldı mı yani? İstidlal veşi bu. Normalde birinci grubun görüşüne göre toprak bildiğimiz işte normal tozlu, topraklı bir yeryüzü olması lazım ki onunla şey alınabilsin, teyemmüm alınabilsin. Yine bunlardan delillerinden bir tanesi Ebu Cüheym'in hadisi. Peygamber aleyhissalatü vesselam biri kendisine selam veriyor. Peygamberimiz gidip duvara teyemmüm ediyor. Ondan sonra adamın selamına cevap veriyor. Yani abdestsiz bir şekilde adama selam vermek istemediğinden dolayı gidiyor, bulunan oradaki toprağa, duvara teyemmüm ediyor. Ondan sonra adama selam veriyor. Bu da gösterir ki illaki yer olmasına gerek yok. Yani duvar, mesela duvar tam belki topraktan yapılmış duvar olabilir ama yapılmış, kurulmuş artık değil mi? Hiç ıslak, ondan sonra ya da üzerinde tozlu bir duvar yok yani. Genelde üzerine ya toprak çekilir, ya sıva yapılır, ya ne bileyim bir şeyler yapılır, hatta taştır, silinir üstü mesela. Peygamber aleyhissalatü vesselam buna ne yapmış? Buna teyemmüm yapmış. Bu kimin hadisi? Ebu Cüheym'in hadisi. Bu sahihte geçen bir hadis. Adamın biri peygamberimize selam veriyor. Peygamberimiz gidiyor aleyhissalatü vesselam duvardan teyemmüm alıyor. Ondan sonra adamın selamına cevap veriyor. Bu da bize gösterir ki teyemmüm her şeyle olabilir. Yani üzerine toprak bulaşmış ihtimali olan veyahut da yeryüzünden yüksekte olan, yeryüzüyle alakalı olan her şeyden ne yapılabilir? Teyemmüm yapılabilir. Evet. Vasifati teyemmümi, teyemmümün sıfatı en yedribe turabe, toprağa vurmasıdır. Bi yedeyhi, iki eliyle müferreceteyl esabi'i, parmakları açık bir şekilde iki eliyle toprağa vurmasıdır. Sümme yemsehu vejehu, sonra başını, yüzünü mesheder. Bi batinil esabi'i, parmaklarının içiyle. Ve yemsehu keffeyhi, ellerini mesheder. Bira hiteyhi. Ve yemsehu keffeyhi bira hiteyhi. Şu şekilde normalde şu ellerimiz ilk başta böyle, yüzümüzü şeylerimizin içine, parmaklarımızın içine. Ondan sonra da şu şekilde, şöyle, şöyle. Tamam? Evet. Ve yu'ammeme el-vechhe ve keffeyni bil-meshi. Elleri ve yüzü mesle umumleştirir. Ve in meseha bi-darbeteyni, eğer iki vuruşta mesederse, yehdâhume, onlardan birincisiyle, yemsehu bihe veşehu, yüzünü mesheder onlardan birincisiyle. Ve thâniyetu, ikincisiyle, yemsehu bihe bedenehu, bedenini mesheder onunla. Caze, caizdir. Lakinne sıfatel ule, lakin birincisinin sıfatı, hiyel varidetu annebi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan varit olandır. Evet. Normalde sıfatı teyemmümle alakalı, yani teyemmümün sıfatı normalde nasıl olacakla alakalı iki tane görüş var. Bunlardan birincisi cumhur-i ulemanın görüşü. Cumhur-i ulemanın görüşüne göre bir adamın teyemmüm alırken iki defa şey yapması lazım. İki defa toprağa elini vurması lazım. Birincisinde toprağa elini vurup işte yüzünü, ikincisinde tekrardan toprağa elini vurup şeylerini, daha şeyine kadar, dirseklerine kadar kollarını yapması lazım. Bunun delili olarak da iki tane delil almışlar. Bunlardan bir tanesi اَتَّيَمْمُمُ دَرْبَتَانِ دَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَدَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ. Teyemmüm iki darbedir. Biri yüz içindir, bir darbe. Yani bir vuruş yüz içindir. İkinci vuruş ise eller içindir. Bir rivayette şeylerle beraber, dirseklerle beraber eller içindir. Bu hadisin senedi şiddetle zayıflık var. Yani böyle sıradan basit bir zayıflık değil de çok şedid ve şiddetli bir zayıflık bu hadiste söz konusu. Hadisin ravilerinden bir tanesi kim mesela? Hadisin ravilerinden biri İbn-i Zibyan. Yani İbn-i Zibyan bazı hadis alimlerin kezzap dediği, bazılarının habis dediği, bazılarının metruk dediği bir adam. Yani cerhte kullanılabilecek en ağır ifadelerin üzerinde kullanılmış olduğu bir adam. Bu sebepten dolayı yine aynı şekilde hadisin senedinde ikinci bir zayıf da ravi daha var. Yani İbn-i Zibyan'dan sonra İbn-i Zibyan'ın kendinden nakletmiş olduğu ismi Abdullah İbni Ömer adamın. O Nafi'den, Nafi'de tekrar Abdullah İbni Ömer'den rivayet ediyor hadisi. Yani isim benzerliği sadece, aynı şahıslar değil bunlar. O ikinci şahıs da, yani İbn-i Zibyan'ın kendinden naklettiği adam da hakeza kendisinde zayıflık olan su'ul hafız ile ittiham edilmiş. Yani ezberi zayıf olan, ezberlediğini tam kendinde tutamayan bir adam. Bu hadisi delil almışlar. İkinci delilleri ise bu Ebu Cüheym'in hadisini, Ebu Cüheym'in hadisini söyledik ya sahabeden. Dedik Peygamber aleyhissalatü vesselam'a bir cemelden gelirken Peygamberimiz, adamın biri kendisine selam veriyor. Peygamberimiz de işte duvara teyemmüm edip son adamın selamına cevap veriyor. Şimdi bu hadis normalde sahihteki şekli bu kadar. Ebu Davud'da bunun İbni Ömer'den uzun bir şekli var. Yani peygamberimiz gitti işte ellerini bir kere vurdu, yüzünü yaptı, sonra bir daha vurdu, dirseklerine kadar kollarını yaptı. Hani sanki bu hadis bunu tefsir etmiş gibi ikinci rivayet. Tabi bu da zayıf. Yani bunu kabul edenler bile bunun zayıf olduğunu aynı zamanda kabul etmişler. Bu birinci görüş. Yani elleri iki defa topraklara vurup birinde yüzü, birinde işte dirseklere kadar kolları yapma görüşü. Bunun dayanmış olduğu hadisler de özellikle en sarih olanı, en açık olanı şiddetle zayıf olan. Bir de İmam Ahmed'in ve ehli hadisin özellikle dayandıkları görüş ise teyemmümde bir kere sadece elini vurur, bir kere vurur, ondan sonra ellerini yapar, sonra yüzünü yapar. Bu kadar. Tamam? Ehli hadisin görüşüne göre bir defa elini toprağa vurur. Şöyle bu şekilde veyahut da önce böyle sonra böyle. Tamam? Buraya kadar. Daha fazlası yok. Bunların delili ne? Bunların delili Bukhari ve Müslim'de Ammar hadisi. Yani bizzat Peygamber aleyhissalatü vesselam Ammar'a nasıl teyemmüm alacağını öğrettiği zaman, biliyorsunuz Hazreti Ammar'la Hazreti Ömer yolda işte cünüplük kendilerine isabet ediyor. Gusül almayı da gusül alacak suları da söz konusu yok. Ammar çıkıyor bir tepenin başına, oradan aşağıya doğru yuvarlanıyor. Yani şöyle bir kıyas yapıyor kendince. Hani suyla bütün vücudu yıkamamız gerekiyor ya. Herhalde diyor teyemmümde de toprakta şöyle bir komple dönmemiz lazım. Yani bütün vücudumuzun toprak olması lazım diye düşünüyor. Bir tepeden aşağı doğru şey yapıyor, yuvarlıyor kendini. Sonra gelip bunu peygamberimize zikrediyor. Ya Resulallah diyor, ben böyle yaptım aleyhissalatü vesselam. O da diyor ki ey Ammar, اِنَّمَا اِكَانَ يَكْف۪يكَ اَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَزَا. Yani sana ellerinle şöyle yapmak yeterliydi diyor peygamberimiz ona. Ve diyor peygamberimiz ellerini yere vurdu. Sonra avucunun içine üfürdü. Ondan sonra ne yaptı? Sonra مَسَحَ بِهِ وَجَهُ وَكَفَّيْهِ. Sonra peygamberimiz onunla yüzünü meshetti ve şeylerini, ellerini meshetti. Bu kadar. Normalde peygamber aleyhissalatü vesselam'dan varid olan en sahih olan rivayet ne? En sahih olan rivayet bu Ammar hadisi. Yani Bukhari'de ve Müslim'de geçen. Peygamberimiz bizzat Ammar'a nasıl teyemmüm olması gerektiğini ne yapıyor? Öğretiyor. Ondan dolayı sahih olan nedir? Teyemmümde asıl olanın bir defa ellerini yere vurup şeye kadar, bu buralara kadar değil yani, dirseklere kadar değil, sadece şu bilekler de dahil olmak üzere bunları mes etmektir. Tamam? Evet. Ve yaptulu teyemmümü, teyemmüm batıl oluyor. An hadesil eskari, küçük abdestsizlikten, bimuktilatil vudu'i, abdesti batıl kılan küçük abdestsizlikten teyemmüm de batıl oluyor. Ve an hadesil ekberi, büyük abdestsizlikten, bimucibatil gusli, gusli gerektiren büyük abdestsizlikten. Min cenabetin cenabet ve haydin hayz ve nifasin ve nifas. Liyennel bedele, çünkü bedel, lehu hukmul mübdeli, mübdelin hükmündedir. Ve yaptulu teyemmümü, teyemmüm batıl oluyor. Eydan aynı şekilde bi vücudil mâi, suyun bulunmasıyla ilkene teyemmümü li'ademihi. Eğer teyemmüm su olmadığından dolayı ise suyun bulunmasıyla teyemmüm batıl oluyor. Ve bi zevalil uzri, özrün zahir olmasıyla teyemmüm batıl oluyor. Ellezî, o özür ki min eclihi, bundan dolayı şuriya teyemmümü, teyemmüm onun için meşru kılındı. Min maradin, hastalık ve nahvi ve benzeri gibi. Şimdi normalde teyemmüm abdestin yerine bedel olarak kılındığından ötürü abdesti bozan veyahut da guslü bozan, insanı küçük ve büyük abdestsizlik haline sokan her şey aynı zamanda teyemmümü de ne yapıyor? Aynı zamanda teyemmümü de bozuyor. Şimdi biz ilk dersimizde bir şey söylemiştik, hatırlıyorsanız demiştik ki teyemmüm rafi'un lil hadesi midir yoksa mubihun lil fi'li midir demiştik. Hatırladınız mı? Rafi'un lil hadesi dediğimiz zaman demiştik, teyemmüm aynen abdest gibi olur. Yani hiç abdestle teyemmüm arasında hiçbir fark olmaz. Abdestlik halini ortadan kaldırır. Bir abdestle ne yapabiliyorsak ve ne kadar müddet yapabiliyorsak aynısını bir teyemmümle de yapabiliriz. Lakin teyemmüm eğer mubihun lil fi'li veya mubihun lil salatidir dersek, bir teyemmümle ancak bir namaz kılabiliriz, bir teyemmümle ancak bir tavaf yapabiliriz, bir teyemmümle ancak Kur'an okuyabiliriz. Abdest Kur'an için şarttır diyenlerin görüşüne göre. Şimdi diyelim adam abdest aldı. Biz dedi ki teyemmüm rafi'un lil hadesidir. Aynı abdest gibidir. abdestle teyemmüm arasında hiçbir yönden bu anlamda bozulma, yani bozulma noktasında hiçbir yönden fark yok. Yani abdest, teyemmüm aynı abdest gibidir demeyenlere göre bile teyemmümü gene ne bozar? Abdesti bozan unsurlar teyemmümü bozar. Yani bu konuda ne var? Bu konuda ittifak var. Abdesti bozan, gusül halini gerektiren tüm haller teyemmümü de ortadan ne yapar? Teyemmümü de ortadan kaldırır. Bir de ayrıyeten teyemmümü bozan ekstra bir şey var. Yani abdeste olmayan bir durum var. O da ne? Bir, suyun bulunması. İki, suyu kullanmaya engel olan özrün ortadan kalkması. Şimdi biz dedik ki teyemmüm nedir? Ya su yoktur, öyle mi? Teyemmüm alabiliriz. Diyelim ki suyu bulduk, o zaman artık su bitti yani teyemmüm şeyi. İkincisi ise nedir? İkincisi ise su vardır lakin şey yoktur, bir özür vardır. Yani ya işte artık yanımızda bir şey vardır, yok hükmündedir su. Vardır ama yok hükmündedir veya vardır ama onu kullanmamıza engel hastalıktır. Çok şiddetli soğuktur ve benzeri bir durum söz konusudur. Bu durumlar ortadan kalkmasıyla beraber, neydi ortadan kalkar? Teyemmüm de ortadan otomatikmen kalkmış olur. Şimdi burada şöyle bir mesele var. Özellikle yani örnek olarak fıkıhta verilen. Adam diyelim ki teyemmümünü aldı. Namaz kılanla bunun örneğini verelim. Yani hani bir namaz kılan bir adam teyemmümünü aldı. Namaza tam duracak suyu buldu. Ne olur? Bu birinci hal. Adam teyemmümünü aldı, tam tik tekbir getirecek namaza, bir baktı karşıdan çeşmeden su fışkırmaya başladı. Yani su aradık bulamadık, geldik burada abdest namaza tam duracağız, bir baktık çeşmelerden su akmaya başladı. Bu teyemmüm icma ile batıldır, artık namaz olmaz, öyle mi? Çünkü namaza daha henüz başlamadığımızdan dolayı suyu bulduk. Yani Allah Azze ve Celle ne diyordu? فَاِنْ لَمْ تَجِدُوا مَاً فَتَيَمَّمُوا. Yani su bulamazsanız. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da ne diyordu? Es-sa'idu vudu'ul muslimi ve in lem yecid el-ma'a 10 senin, yani 10 senede su bulmasa toprak Müslümanın abdestidir diyordu. Fe iza vecede el-ma'a felyettakillaha ve yumissehu basharata. Yani şeyi bulduğu zaman, suyu bulduğu zaman Allah'tan korksun ve onu ne yapsın? Onu kendi cildine değdirsin diyordu. Şimdi biz suyu bulduk. İkinci durum, adam teyemmümünü aldı, namaza durdu, tam ikinci rekata geldi diyelim, çeşmeden sular gelmeye başladı. Bu adam ne yapacak? Birincisiyle birinci örnekle bunun arasında bir fark var mı? Var. Birincisinde adamın teyemmümü, yani fiili yapmak için almış olduğu teyemmüm daha fiile başlamadan önce hükmü ortadan kalktı. Bunda ise adam o fiile başlamış. Yani ya namazını bozacak, ondan sonra gidecek abdest alacak, tekrar sıfırdan namaz kılacak veyahut da diyeceğiz ki hayır, bu adam bir kere namaza başlamış, artık namazına devam etsin. Zaten bu konuda işte bu söylediğim gibi iki tane görüş var. Yani bir, adam teyemmüm alıp abdesti namaza başladıktan sonra eğer suyu bulursa, suyu görürse, bu adam ne yapar? Birinci görüşe göre bu adam namazını bozar, gider abdest alır, gelir tekrardan namaz kılar. İkinci görüşe göre hayır, bu adam bir kere bu namaza başlamıştır, başladığı namazı bozması da söz konusu değildir. Ondan dolayı bu adam namazını bitirir demişse, Allah alem racih olan da bu. Yani kişinin başlamış olduğu namazı bozmadan bitirmesi. Üçüncü hal ise teyemmümünü aldı, namaza durdu, namazı bitirdikten sonra suyu buldu. Yani mesela diyelim ki adam namazını kıldı, namaz bitti, oturuyor. Tesbihatı yaparken bir baktı şırıl şırıl çeşmeden sular geliyor. Ne yapacak bu adam? Delil? İki tane sahabe biz sefere çıktık diyor. Yanımızda su yoktuk, teyemmüm aldık. Daha sonra namazı kıldıktan sonra suyu bulduk. Evet. Birincisi teyemmüm artık namazı ve abdesti iade etmiyor. İkincisi de namazı ve abdesti iade ediyor. Daha sonra gelip bunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a anlatıyorlar. Peygamberimiz birincisine sen doğru olanı yaptın, diğerine ise sen iki ecir kazandın. Birincisine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, İki tane sahabe, Ebu Said'in Hudri rivayet, Peygamberimiz iki tane sahabeyi bir ihtiyaç için yolluyor. Yolda suyu kaybediyorlar, teyemmüm alıyorlar, namaz kılıyorlar. Namazı bitirdikten sonra su buluyorlar. Biri diyor ki ben, tamam namaz kıldık ama gönlü rahat etmiyor. Ben diyor teyemmüm, tekrardan abdest alacağım, namazımı tekrardan kılacağım diyor. O şekilde yapıyor. İkinci sahabe de diyor ki gerek yok. Yani ben namazı bir kere kıldım. Hani bir daha niye namazı kılayım diyor. Kılmıyor. Sonra da peygamberimize döndükleri zaman aleyhissalatü vesselam bunu anlatıyorlar. Ya Resulallah diyorlar, başımızdan böyle böyle bir olay geçti. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam namazı ve abdesti iade edene diyor ki اَجْزَأَتْكَ لَكَ الْاَجْرُ مَرَّتَيْنِ, sana iki tane ecir vardır diyor. Hiç namazı tekrar etmeyene ve abdesti tekrar etmeyene, iade etmeyene diyor ki اَسَبْتَ السُنَّةَ وَاَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ, yani namazın senin üzerinden düşmüştür ve sen sünnete isabet etmişsindir diyor peygamber aleyhissalatü vesselam. Bu şekilde ikisini de ikrar ediyor. Yani bu da bize neyi gösterir? Namaz bittikten sonra vaktin içinde bile insan su bulsa tekrardan o namazı iade etmesine gerek yoktur. O namaz artık sahih bir şekilde olmuştur. O zaman özetlersek 3 tane hal var namaza başlamadan önce. Yani bu tabi bir örnek, yani fiillerin hepsi buna dair. Fiile başlamadan önce suyu bulması, bu teyemmüm ittifakla batıldır. Abdest alması lazım. Başladıktan sonra içindeyken, yani namazın içindeyken, Kur'an okurken, tavaf yaparken suyu görmesi mesela, bu nedir? Bunu bozmaz, amelini bitirir. Tabi bu racih olandır. Yani bunda ihtilaf vardır. Üçüncüsü, namazını bitirdikten sonra veya fiilini tamamen bitirdikten sonra suyu bulması. Bunu da Allah'ın izniyle nedir? Yapmış olduğu amel meşrudur, caizdir. Tekrardan onu tekrar etmesine, iade etmesine gerek yoktur. Evet. وَمَنْ عَدِمَ الْمَاءَ, kim suyu bulamazsa, وَالْتُرَابَ, turabı, toprağı bulamazsa, اَوْ وَسَلَ اِلَى حَالٍ يَوْتَ بِرْ اَوْ وَسَلَ اِلَى حَالٍ يَوْتَ بِرْ, öyle bir hale ulaşırsa, لَا يَسْتَتِعُ, göç ettiremez, مَعْهُ لَمْسَ الْبَشَرَةِ بِالْمَاءِ, suyla deriye dokunmaya göç ettiremezse, وَلَا تُرَابٍ, toprak da yok ise, فَاِنَّهُ يُسَلِّ, o namaz kılar, عَلَى حَسْبِ الْحَالِهِ, ala hasbi halihi, ala hasbi olduğu hal üzerine namaz kılar. Bila vudu'in ve la teyemmümin, teyemmüm ve abdest olmaksızın. Lennallaha, çünkü Allah la yukellifu nefsen illa vus'aha, kişiye gücünden fazlasını yüklemez, kişiden güç yetiremediğinden fazlasıyla mükellef tutmaz. Ve la yu'idu hadi salate, bu namazı tekrardan iade etmez. Lennahu, çünkü o ete bima umira bihi, kendisiyle emrolunana gelmiş. Kendisine emredilen şeyi yapmıştır. Li kavlihi teala, Allah-u Teala'nın sözünden dolayı, fettakullaha mestata'tum, Allah'tan gücünüzün yettiği kadar korkun. Ve kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözünden dolayı, İzâ emertukum bi emrin, size bir şey emrettiğim zaman, fe'tum minhum mestata'tum, ondan gücünüzün yettiği kadarını yapın. Bu ne meselesi? Bu fakidu tuhureyn meselesi. Yani iki fıkıhta iki tane abdest halini birden kaybeden adam. Yani hem su ile temizlenmeden hem de toprak ile temizlenme halinden uzak olan adam. Bu adam ne yapacak ile alakalı mesele. Normalde bu adamın durumuyla alakalı bu ne olabilir? Su yok veyahut da su da var. Adam o kadar hasta ki, o kadar hareketsiz ki mesela ne toprağa dokunacak ne suya dokunacak halde değil. Yani o kadar aciz bir adam. Bu adam ne yapacak normalde? Bu adamla alakalı bazı alimler demişler ki hiçbir şey yapmayacak. Yani vakit çıksa bile namaz kılmayacak. Sonra suyu bulduğu zaman tekrardan o suyla abdest alacak ve namazını şey yapacak, namazını iade edecek demişler. Bazı alimler de demişler ki hayır, böyle bir şey olamaz. Allah Azze ve Celle kimseye gücünden fazlasını yüklememiştir. Peygamberimiz de size bir şey emredersem gücünüz yettiği kadarını yapın demiştir. Bu adamın gücünün yettiği o hal üzereyken sadece şey yapmaktır, namazı kılmaktır. Yani abdest ve şeye gelince, teyemmüme gelince adamın yapabileceği bir şey yok. Yani hiçbir durum söz konusu değil. Ondan dolayı bu adam üzerinde olduğu hal üzerine namazını kılar o şekilde. Sonra da iade etmesine gerek yoktur. Bu daha çok karşımıza gelecek bu. Yani sıhhat şartı olan veyahut da işte mesela diyelim ki örneğin namazın sıhhat şartları abdest bir tanesi. Veya işte avreti kapatmak. Mesela insanın avretlerini, avret yerlerini kapatması. Adam diyelim hiçbir şey bulamadı. Yani üzerine giyecek hiçbir elbise, hiçbir şey, hiçbir söz veyahut da öyle bir yere düştü ki esir mesela adam. Üzerindeki elbise, üzerine verdikleri elbise avretini örtecek kadar bir elbise değil. Daha kısa bir elbise mesela. Yani çok net bir ifadeyle söyleyelim. Mesela bazı, şimdi belki bu buradaki kafirler biraz adam oldular, insan oldular da. Yani bundan mesela önce 2000'den önceki dönemde emniyette gözaltında sürekli insanlar mesela üryan bir vaziyetteydi. Yani çıplak bir vaziyetteydi. Bu pratik bir şey. Yani mesela Arapların hala göz altlarında cezaevlerinde olduğu gibi adam sadece sürekli adamı çıplak tutuyor mesela, üryan. Bazen de işte şey veriyor, iç çamaşırını veriyor sadece. İç çamaşır da avreti tamamen kapatmıyor. Yani diz kapağıyla göbek arasıdır dediğimiz zaman kapatmıyor mesela. Hakeza normal adamı üryan tuttuklarında da kapamıyor ve namaz vakti girdi diyelim. Bu Müslüman ne yapacak böyle bir durumda? Veyahut da adamı öyle bir bağlamışlar ki hani ne teyemmüm alması ne bir yere dokunması mümkün değil. Yani ne abdest alması ne de teyemmüm alması mümkün değil. Böyle bir durumda ne yapacak bir Müslüman? Yani böyle bir durumda insan üzerinde olduğu hal üzere namazını eda edecek. Çünkü Allah Azze ve Celle kimseye gücünden fazlasını yüklemez. Ve imkansızlıklar beraberinde farzları ne yapar? Beraberinde farzları insanların üzerinden düşürür. Evet. هَذِهِ جُمْلَةٌ مِنْ اَحْكَامِ التَّيَمِّمِ Bu teyemmümün hükümlerinden bir özettir. سَقْنَاهَا لَكَ Bunları sana sunduk. فَاِنْ اَشْكَلَ عَلَيْكَ شَيْءٌ Eğer bir şey sana problemli olursa minha ondan اَوْ مِنْ غَيْرِهَا Yahut da başka bir şeyden bir şey sana problemli olursa فَعَلَيْكَ Sen üzerine gereklidir. اَنْ تَسْأَلَ اَهْلَ الْعِلْمِ İlim ehline sorman senin üzerine gereklidir. وَلَا تَتَسَاهَلْ Kolay olma, gevşek olma fi emri dinike dinin emirlerinde. La semma la siyema özellikle de la siyema özellikle de emru salati namaz işlerinde elleti o ki hiye umudul islami İslam'ın direğidir. Fe innel emra muhimun cidden. Emir bu iş gerçekten önemlidir. Vaffakana Allahu cemian lis-sevabi ve's-sedadi. Allah bizi doğruya muvaffak etsin. Fil kavli vel ameli, amelde ve sözde. Ve en yekune ameluna, amelimizin olması. Halisine vecil kerimi, onun kerim yüzü için olması. Nam muvaffak etsin. İnnehu muvaffak ol, semi'un, iştendir. Mucibu duayı, dualara icabet edendir. Evet. Şimdi burada bir tane daha mesele, bir iki mesele var. Yani bu kitabımızda zikredilmemiş olan. Bunlardan bir tanesi şu. Su yok diye insan mübah olan şeyleri terk etmesi gerekir mi? Yani bu da mesela normal hayatta pratikte yeri olan meselelerden bir tanesi. Diyelim ki bir adam mesela örnek verelim buna. Su yok diye insan mübah kendine normalde mübah olan şeyleri terk etmesi gerekir mi? Yoksa terk etmeyip teyemmümle yetinebilir mi? Hani suyun bedeli olan teyemmümle yetinebilir mi? Mesela adam bir yolculuğa çıktı. Adamın yanında eşi var. Örneğin. Adam eşiyle beraber olmak istiyor. Ama su yok. Yani yanlarında bir su yok. Yani normalde adamın eşiyle beraber olması adam için mübah mı? Mübah. Peki suyun olmaması adamın bu mübahı terk etmesini gerektirir mi? Yoksa hayır gerektirmez. Adam normalde yani yapması gereken şeyi, kendine mübah olan şeyi yapar. Daha sonra teyemmüm mü alması gerekir. Hani normalde mesela suyun yokluğu veyahut adam diyelim ihtilam oldu. Bu adamın elinde olan bir durum değil. Ama bu bizim vermiş olduğumuz örnek tamamen adamın elinde. Adamın yönlendirmesiyle devam ediyor. Veyahut da şehirde düşünün sular kesik mesela. Su yok örneğin. Veyahut da çok soğuk. Yani sıcak suyu ısıtacak bir şey yok. Soğuk suyla adam gusül alsa hasta olacak. Bunu da biliyor. Kendini böyle bir duruma düşürmesi adamın caiz midir? Normalde bu soru aynı şekilde, aynen bu şekilde peygamberimize soruluyor. O da bir sorun yoktur yani bunu yapabilir diyor ama bu zayıf. Yani senedinde problemli olan bir ravi var. Ondan dolayı bu rivayet zayıf olan bir rivayet. Lakin Ebu Zer'in meşhur hadisinde Ebu Zer gelip peygamberimize bir soru soruyor. Ya Resulallah ben yoldayken, seferdeyken yanımda su yoktur. Bana cünüplük, eşi, ailem de yanımdadır. Bana cünüplük isabet ediyor. Ben ne yapayım diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam da işte toprak temizdir, tayyiptir. 10 senede bulamasan o senin abdestindir diyor mesela. Alimler bunun yani özellikle bu rivayet sahih olan bir rivayet peygamberden ikrar olduğunu. Hani normalde Ebu Zer'e diyebilir sen seferdeyken niye böyle bir şey yapıyorsun ki? Hani su yokken böyle bir şey yapma diyebilir. Ama Peygamber aleyhissalatü vesselam ona itiraz etmiyor ve onu bu konuda uyarmıyor. Ve buna da ihtiyaç var. Çünkü Ebu Zer bunu zikretmiş bir kere peygamberimize. Yaptığı şey yanlış olmuş olsa peygamberimizin bunu mutlaka uyarması lazım. Çünkü kaide ne der? تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ لَا يَجُوز Yani ihtiyaç halinde beyanın gecikmesi caiz değildir. Hani Peygamber aleyhissalatu vesselam için. Bu nedir? Bu bir kaidedir. Yani Çünkü bazı konularda Peygamberimiz bir şey görüyor. Bunu uyarması lazım, ihtiyaç var. Yani eğer bu yan, demek ki ha uyarmıyorsa veya bir beyanda bulunmuyorsa demek ki bu ne değildir? Bu yanlış değildir. Öyle mi? Peygamberimiz bunu bizzat ikrar etmiş olur. Çünkü ihtiyaç halinde beyanın gecikmesi caiz değildir kaidesince. Ondan dolayı böyle bir durumla insan karşılaştığı zaman bu bir kaide olarak aklımızda bulunsun. Çok farklı şekilleri karşımıza çıkabilir. Yani insanın su yok diye kendisine mübah olan bir şeyi terk etmesi gerekir mi? Veyahut da yapabilir mi? Teyemmüm alma düşüncesiyle. Bu birinci mesele. İkinci mesele yine günlük hayatta mesela çok pratiği olan bir mesele. Uyku ve unutkanlık dışında. Yani söyleyeceğim şey tamamen uykunun ve unutkanlık halinin dışında olan bir hal için geçerli. Bir adam diyelim ki namaz koşturuyor bugün. Çok fazla işi var. Koşturdu, koşturdu. Tam geldi namazın son vaktine değdi. Abdest alsa namaz çıkacak. Namazın vakti çıkacak. Böyle bir adam teyemmüm alıp namaz kılabilir mi? Su var. Yani diyelim ki mesela bir adam tabii tekrar söylüyorum bu söylediğim şey unutkanlık ve uyku halinin dışında konuşuyorum. Yani uyku ve unutkanlığın dışında genel bunların dışındaki şeyler için söylüyorum. Adam diyelim ki koşturmaca esnasında unuttu veyahut da sarktı. Namaz geldi son vakte değdi. Adam son vakitte abdest alsa namazın vakti çıkacak. Böyle bir adam teyemmüm alıp şey yapabilir mi? Namaz kılabilir mi? Diye. Normalde cumhur ulema kılamaz demiş. Neden dolayı? Çünkü demişler Allah Azze ve Celle diyor ki فَاِنْ لَمْ تَجِدُوا مَاً فَتَيَمَّمُوا. Su bulamazsanız teyemmüm alın demiş. Bu adam suyu bulmuş. Yani her ne kadar vakit çıkıyorsa da bu adamın kendinden kaynaklanan bir problem. Yani vakti çıkarmasaydı, en son vakte kadar beklemeseydi, namazını kılsaydı demişler. Böyle bir adamın teyemmüm alıp namaz kılması olmaz demişler. İmam Malik, İbn-i Teymiye ve bazı alimler de demişler ki böyle bir adam teyemmüm alıp namaz kılabilir. Bunun delili demişler Ebu Cüheym'in hadisidir demişler. Ebu Cüheym hadisinde demişler adam normalde Peygamberimize selam veriyor. Peygamberimiz selam almak vacip ya, birinin vermiş olduğu selamı almak vacip. Peygamberimiz bu vacibi üzerinden geçirmemek için, yani temiz olmadığı bir halde de Allah'ın selamını almak istemediğinden dolayı teyemmüm almış ve bu şekilde şey yapmıştır, yani karşılık vermiştir demişler. Ve demişler ki bu da bize gösterir ki vaciplerin geçtiği anlarda insan teyemmümü abdestin yerine kullanabilir. Velev su olsa bile demişler. Ayrıyeten demişler ki Allah'ın teyemmümü meşru kılmasındaki hikmet vaktin muhafazasıdır zaten. Öyle mi? Yani mesela Allah Azze ve Celle diyemez miydi? Su yok, namazı kılmayın, ondan sonra kazasını yapın. Yani suyu bulduğunuz zaman o geçen namazın kazasını yapın diyebilirdi. Ama Allah Azze ve Celle suyun yerine bedel olarak da neyi getirmiş? Bedel olarak da teyemmümü getirmiş. Niye? Namazlar vaktinde ifa edilsin diye. Yani zaten teyemmümün meşru kılınmasındaki hikmet vaktin muhafazasıdır. Niye? Çünkü اِنَّ صَلَاتَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Namaz müminlerin üzerine belli vakitlerde farz kılınmış olan bir şeydi. Bundan dolayı demişler ki bir insan bu hem teyemmümün meşru kılındığı hikmetten dolayı hem Ebu Cüheym'in hadisine göre böyle bir durumda insan şey yapabilir, teyemmüm alıp şeyini kılabilir, namazını kılabilir. Maksat vaktini yapmamak, geçirmemek. Hatta İbn-i Teymiye diyor ki kişinin vakti geçirmesinin şerrindense, yani namazsız bir vakit geçirmesinin şerrindense teyemmüm alıp namaz kılması daha eftaldir. Yani hiç namaz kılmamasından bu şeye düşmektense bedel olanı alıp namaz kılması daha eftaldir. Uyku ve unutkanlığa gelince, yani niye bunun dışındadır dedik? Çünkü uyku ve unutkanlıkta kişinin yapabileceği bir şey söz konusu değildir. Niye? Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki مَنْ نَامَ عَنْ سَلَاتٍ اَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا. Kim bir namazda uyursa veyahut da o namazı unutursa o namazı ne yapsın? O namazı hatırladığı anda kılsın diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Çünkü uyku ve unutkanlık kişiden kaynaklanan özürler değildir. Yani ikisi de semavi engellerden olduğundan dolayı uyku ve unutkanlık kişi mazurdur. Ve uykuda kalan, mesela adam diyelim ki uyudu, uykuda kaldı, bir gözünü açtı saat 10, sabah namazı için söylüyorum. Onun için sabah namazının vakti ne zamandır? Sabah namazının vakti saat 10'dur. Yani hemen kalkacak, abdest alıp sanki vaktin namazını kılıyormuş gibi namaz kılacak. Niye? Çünkü şeriat ona böyle bir şey, böyle bir tolerans tanımış. Yani uyku sahibi veya diyelim unuttu. Adam namaz kılmayı unuttu. İşte tam vakit çıkacak. Mesela saat 4.30, 4.45 geçe ezan okunacak. Bir aklına geldi ki adam öğle namazını kılmamış mesela. Bu adam teyemmüm almasına gerek yok. Çünkü unutkanlığı özür olduğundan dolayı gidecek, abdestini alacak. Gelecek sanki vaktinde namazını kılıyormuş gibi namazını ne yapacak? Namazını eda edecek. Tamam? Uyku haliyle unutkanlık hali bu saydığımız şeyin dışındadır. Neden? Çünkü şeriat buna özel bir tolerans tanımış, özel bir ruhsat vermiş. Sebebi de uyku ve unutkanlığın insandan kaynaklı olmayan semavi özürlerden olmasından dolayı. Evet. Buraya kadar anlaşılmayan veyahut da sormak istediğiniz bir şey var mı? Delili hadis mi? Nasıl abi? Kaydı söyledin mi? Hangi kaydı? Şey, teyemmümle ilgili. Teyemmümle ilgili mi? Hangi kaydı? Kaydı söyle. İhtiyaç anında beyan edecek. O mu? Yani bu teyemmüm için değil, bu her şey için geçerli. Onun delili şey. Bunun delili Allah Azze ve Celle'nin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a belliğ ma unzile ileyke min rabbike ve in lem tef'al fe ma bellagte risaletehu. Rabbinden sana indirileni insanlara ulaştır. Şayet sen bunu yapmazsan risalet görevini yerine getirmemişsin demektir. Yani Peygamberimiz bir yanlış gördüğü zaman buna sukut etmesi ne değildir? Buna sukut etmesi mümkün değildir. Çünkü buna sukut ederse o yanlış doğruymuş gibi. Hani Peygamberin sukutu ikrar olduğundan dolayı o yanlış doğruymuş gibi algılanır insanlar tarafından. Ondan dolayı ihtiyaç halinde beyanın gecikmesi caiz değildir. Yine bunun delillerinden bir tanesi, biz sana bu kitabı insanlara açıklayasın diye indirdik. Yani insanlar yanlış bir şey yaptığında ve Peygamberimiz de onu açıklamazsa tafsilatını, bu ne olmuş olur? Bu Peygamberimizin görevini yerine getirmemiş olması demek olur ki bu da zaten aklen de şer'en de mümkün olmayan bir şeydir. Evet. Hocam günümüzdeki plastik boyalar he, duvar normalde şeydir, duvarla teyemmüm yapılabilir her halükarda. Yani duvar yerden yükseldiğinden dolayı duvarla teyemmüm yapılabilir. Sorun yok yani. Üzeri boyalı olsa bile. Diyelim hocam, dağdayız. Dağda namaz vakti girdi. O zaman hemen teyemmüm al, yani su yok. Teyemmüm almak, namaz kılmak mı lazım yoksa eve gelip ürüyorsun diyelim. O sonra eve gelip kılmak mı lazım? Veyahut da ihtimali bir yani namaz çıkabilir. Normalde senin üzerine farz olan namaz vakti girdikten sonra suyu aramak sadece. Yani üzerimize farz olan şey bu. Örfen bir su bulabilecek bildiğimiz şekilde suyu aramak. Ondan sonra bulamazsak teyemmüm alıp namazımızı kılmak yani. Ondan sonrası bizi ilgilendirmez. Çünkü vaktin çıkma tehlikesi de var. Suyu bulmama tehlikesi de var. Yani mesela bu tip fıkıhta böyle faraza şeyler konuşulmuş. Yani adam diyelim ki vaktin sonunu beklemek zorunda mıdır? Yoksa vaktin ilkinde mi? Hani olur ya su bulurum. Mesela yürürken karşıma bir yerde su çıkar diye. Hayır, böyle bir mükellefiyeti yoktur insanın. İnsana namaz farz olduğu andan, yani vakit girdiği andan insan ne zaman namaz kılmak istiyorsa o geniş vakit içerisinde insan suyu arar, suyu aradı buldu, buldu bulmadı. O hemen namazını kılar. Sonra suyu bulsa da zaten önemli değil yani. O namazı eda etmiştir. Evet. Son bu Ammar bin Yasir hadisinde hani Peygamber Aleyhisselam diyor ya, sana şöyle yapman yeterliydi. Teyemmüm anlatıyor. Burada Ammar bin Yasir cünüptü. Şimdi teyemmüm guslün yerine mi geçiyor burada? Yok. Guslün yerine geçiyor, evet. Yani, teyemmüm hem guslün yerine geçer hem de abdestsizlik halinin yerine geçer. Hangisi varsa insanda, mesela adam diyelim ki normalde cünüp falan değildir, sadece abdestsizdir. Teyemmüm yine yeterlidir. Ama diyelim adam şeydir, cünüptür. Aldığı teyemmüm bu defa cünüplüğünü ortadan kaldırır yani. Su bulunduğu zaman da tekrar gusl. Tabi gusül alması gerekir. Su bulunduğu zaman abdest alması gerekir. Hangisi varsa adamda, suyu bulduğunda onu gidermesi gerekir. Tamam. Abi demiş ki kişi uyudu. Sabah namazında uyudu. Ta öğlen vakti girdikten sonra hatırladı. Hiç fark etmez. İnsanın o gözünü... Yani. Evet, insanın gözünü... Ama mesela bazısı şöyle yapıyor. Adam diyelim saat 8'de kalkıyor mesela, bakıyor ya ne de olsa geçmiş diyor. Kalktığımda kılarım diyor. Bir daha yatıyor, onda kalkıyor mesela. Bu olmaz. Bu çünkü kendi üzerine farz olan vakti idrak etti ve geçirdi. Yani bununki olmaz. Gözünü açtığı anda, uyandığı anda kalkıp namazı kılması lazım. Ama istersen akşam kalksın yani. Kalktığı vakit Onun için namazın vakti. Çünkü Peygamberimiz diyor fel yusalliha idha zekara. Bir rivayette de diyor ki fe innehu vaktuha. Vakti odur. Yani o kalktığı veya hatırladığı an onun vaktidir diyor yani. Tamam? Abi dedin ki işte unutmanın ve uykunun dışında insan vacibi geçmemesi için temin olabilir dedik. Peki mesela uğraşmasından dolayı vakti sonuna doğru geliyor. Peki bir insan işi var mesela. O saatte orada olması gerekiyor mesela. Tamam. Gusül alsa mesela istirham oluyor sabah mesela. Gusül alsa da bir kere o işe geç kalacak. Bu şekilde temin yapabiliyor mu peki? Şimdi normalde o işin önemine bağlı. Yani mesela diyelim ki o muhatap olduğu işin önemi. Yani mesela nedir adamın işi diyelim. Bir arkadaşıyla normal oturacaktır. Anlatabiliyor muyum? Yani o adamın oturacağı arkadaşına hani özrünü beyan edebilir. Hani benim böyle böyle bir özrüm vardı. Bunda olmaz. Yani eğer vakit varsa hani gusül alıp getirecek. Ama bir de vardır hayati bir mesele. Vardır mesela. Hani çok farklı bir durum söz konusudur. Böyle bir durumda adam şey yapar. Nedir ismi? Harp halindedir mesela. Belki birileri ölecek oraya gitmese. Hani böyle bir durumda adam hemen teyemmümünü alır, namazını kılar çıkar. Ama normal özrünü beyan edebiliyordur. Kendi ailesiyle ilgili bir iştir. Yani yalancılıkla töhmet altında kalmayacaktır. Sözünde durmamayla töhmet altında kalmayacaktır. O zaman tabii ki gusül alması gerekir. Ama çok hayati bir mesele olursa insan bu ruhsattan da faydalanabilir yani. Başka? Yok. Vâhiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. Şimdi